złotych. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 grudnia. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowela ustaw sądowych w Senacie. Prace zajmą Izbie 30 dni, zgodnie z regulaminem, mówi marszałek. Łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne. Komisja do spraw specsłużb poznała szczegóły działań służb dotyczące prezesa NIK-u. Ponad 900 tysięcy złotych przyniosły świąteczne licytacje w Trójce. Tylko wczoraj ponad 300 tysięcy. Senat nie będzie przedłużał prac nad nowelizacją ustaw sądowych, zapowiada marszałek. Izba przeprowadzi proces legislacyjny w regulaminowym czasie, podkreśla Tomasz Grodzki. Senat z najwyższą starannością będzie starał się w statutowym, regulaminowym czasie 30 dni przeprowadzić cały proces legislacyjny, łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne. Minister Sprawiedliwości ma nadzieję, że Senat nie będzie zwlekał z zajęciem się nowelizacją. Wczoraj przepisy zostały przyjęte w Sejmie. Zbigniew Ziobro tłumaczy, że nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym ma przeciwdziałać chaosowi i anarchii. Ta ustawa pełni rolę remedium na zjawisko, które może by sprowadzić do próby podłożenia ładunku wybuchowego pod filary polskiego sądownictwa. Rzecz bowiem sprowadza się do tego, że zgoda na kwestionowanie statutu sędziów przez innych sędziów, zgoda na to, że niektórzy sędziowie powoływani w określonym czasie przez jedną lub drugą Radę Sądownictwa albo wcześniej przez Radę Państwa będą kwestionowani wobec wątpliwości co do organu, które uczestniczyły w ich powołaniu, powoduje całkowitą niepewność prawną. Ustawa zakłada wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Szef MSW i koordynator służb specjalnych zdał relację Sejmowej Komisji do spraw specsłużb z działań dotyczących prezesa NIK Mariana Banasia. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Zastępca szefa komisji, Jarosław Krajewski z PiS-u, powiedział, że w jego opinii do prac służb nie można mieć zastrzeżeń. Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez pana ministra Mariusza Kamińskiego, jak również uzyskała informację na temat protokołu kontroli i zawiadomienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego do prokuratury. W mojej ocenie nie ma zastrzeżeń do pracy służb specjalnych w tej sprawie. Służby, co warto podkreślić, działały na podstawie i w granicach prawa. Opozycyjni posłowie w komisji, Adam Szłapka z KO i Maciej Gdula z Lewicy, powiedzieli po posiedzeniu, że po zapoznaniu się z raportem CBA są wstrząśnięci uzyskanymi informacjami. Teraz z całą pewnością wiemy, że pan Marian Banaś postacią kryształową dalece nie jest, stwierdził Adam Szłapka. Komisja do spraw specsłużb postanowiła nie rekomendować marszałek Elżbiecie Witek przedstawiania informacji podczas plenarnego posiedzenia Sejmu, o co wnioskowała opozycja. Od początku grudnia prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych prezesa NIK. Kolejna aukcja i mamy kolejny rekord. Podczas czwartej i ostatniej w tym roku licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic Trójka zebrała ponad 320 tysięcy złotych. Emocji było co niemiara, bo i było o co się bić. Słuchacze mogli licytować m.in. koszulkę piłkarską z podpisem Roberta Lewandowskiego czy płytę zespołu Pink Floyd, także z podpisami artystów. 6,5 od pana Szymona. Pan Piotr? No to 6900. Proszę bardzo. Tak bardzo mi zależy na każdej stuwie. Kuba Strzyczkowski. No i jest dodatkowe wzruszenie, kiedy słyszę takich wariatów, kochanych wariatów, którzy nagle potrafią licytować samych siebie, którzy proponują jakieś kosmiczne zupełnie sumy za płytę przyniesioną do radia przez innego wariata, czyli Piotra Kaczkowskiego, który sobie tę płytę przecież od ust odejmuje. Ona 7,5, on 8. O, to już jest dobrze. To będzie powyżej dyrektora. No pan Kuba jest niezastąpiony, jest osoba o ogromnym sercu, sercu na dłoni i bez niego naprawdę myślę, że bylibyśmy w innym miejscu. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja, koordynatorka programu stypendiów dla dzieci. Jest to taki jedyny chyba w Polsce, taki solidarnościowy program, który no, nie tylko polega na transferze środków finansowych tu z Warszawy, ale po prostu włącza wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy potrafili sobie nawzajem pomagać. Duża część pieniędzy została zebrana za pomocą SMS-ów, to prawie 90 tysięcy złotych. Najdrożej sprzedała się podwójnie platynowa płyta Męskie Granie 2018. Darczyńców było dwóch, każdy zapłaci po połowie. I na koniec jeszcze ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godziny 10 dla części Podkarpacia. Wczoraj wieczorem halny dał się we znaki na Podhalu. Wiatr wywrócił choinkę stojącą na Krupówkach w Zakopanem. Ogromne drzewko przygniotło kilka osób, trzy zostały ranne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz ma dla Państwa informacje sportowe. Nie dwa jak zwykle, a trzy mecze PKO BP Ekstraklasy w piątek. Pogoń dość nieoczekiwanie przegrała 0-1 z Koroną, a w meczu, powiedzmy, na szczycie Krakowia 2-0 pokonała Śląsk. Grająca później Legia mogła odskoczyć rywalom w tabeli na 5 punktów i więcej, ale nie odskoczyła, bo przegrała 1-2 z Zagłębiem w Lubinie. Inaki Jastis. Myślę, że oni w pierwszej połowie mieli trochę kłopotów, parę dobrych akcji robili tam na bokach, a w szczególnie dobrej połowie po prostu byli spokojnie, cierpliwi i dali im się grać między liniami i wydaje mi się, że to był klucz. Szkoda tylko, bo ostatni mecz dobrze wyglądaliśmy, a dzisiaj trochę gorzej. Wczoraj grali też za granicą, we Włoszech wysoka wygrana Romy 4-1 z Fiorentiną, a w Niemczech porażka Borussii Dortmund 1-2 z Hoffenheim. Co w koszykówce? Ligowo wczoraj jeden mecz. Hydrotrack Radom po bardzo emocjonującej końcówce przegrał z PGS Płynią Stargard 75-77. Dwa spotkania z kolei w siatkarskiej plus lidze. Wisła Bydgoszcz przegrała 2-3 z MKS-em Będzin, a Asseco Resowia 3-1 pokonała Czarnych Radom. Ekipa z Rzeszowa wygrała już trzeci ligowy mecz z rzędu. A to cieszy, mówi Bartłomiej Lemański. Udało nam się jakoś przerwać tą zupasę i te trzy ostatnie mecze tej rundy udało się wygrać. Nadrobiliśmy trochę punktów. Na pewno czeka nas też pracowity nowy rok i będziemy musieli kolejne punkty zdobywać, żeby się załapać do playoffów. Cieszę się, że mogę pomóc drużynie lepszą grą niż może to było gdzieś na początku, czy jak mnie w ogóle nie było. Także myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Tak było w Rzeszowie i Bydgoszczy. A w Ostrowcu Świętokrzyskim? Tam trwają Mistrzostwa Polski w pływaniu na basenie 25-metrowym. Wczoraj, trzeciego dnia zawodów, padły dwa rekordy kraju. Ustanowiły je Zuzanna Herasimowicz na 200 metrów stylem grzbietowym i Paulina Piechota na 400 metrów stylem dowolnym. Mamy kolejną dobrą wiadomość w kontekście igrzysk w Tokio. Aleksandra Kowalczuk uzyskała imienną kwalifikację olimpijską na igrzyska w kategorii powyżej 67 kg, a to dzięki sukcesowi Brytyjki Bianki Wogden w zawodach Wielkiego Szlema, które są jedną z możliwości kwalifikacji. Prowadząca w rankingu olimpijskim Wogden po prostu zwolniła Polce miejsce na igrzyskach z puli rankingowej, a Aleksandra Kowalczuk uważnie ten turniej obserwowała. Miałam budzik nastawiony na godzinę 6 rano, żeby wszystko śledzić na bieżąco. Tam jest zmiana czasu, plus 7 godzin, więc no, miałam ciężki poranek. 3 rano właśnie tam oglądałam walki, trzymałam kciuki. Końcówka już nie była w moich rękach, tylko właśnie w rękach Brytyjki. Wszystko poszło po mojej myśli i tak jak zobaczyłam, że wygrała, to przyjęłam to tak, no okej. Okay. Ale potem jak zaczęły się telefony do znajomych, wow, ale super, gratulacje, to chyba wtedy do mnie dotarło, że jednak pojadę na tej giełdzie i zrobiło mi się super miło. I nam też jest super miło, znów o sporcie po 9. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami deszcz, a w górach śnieg i deszcze ze śniegiem. Na termometrach dziś maksymalnie od 7 stopni w Suwałkach do 13 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie, mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak, i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko dziś banany 2,49 za kilogram. Przypominamy, że jutro nasze sklepy są otwarte. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Dzień dobry, tu Grzegorz Turnał i Mela Koteluk. Powiedz mi, co cię napędza? Muzyka czy cisza? Muzyka. Wszystko jest muzyką. Dzień czy noc? Raczej noc. Taniec czy sen? Tańczę we śnie. Napęd elektryczny czy hybrydowy? Elektryczny. Dlatego Mela Koteluk wybrała elektryczną Skodę Citigo iV. Sprawdź, co ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Tutaj dziadziuś do orzechów. Mam nosa do tego, co dobre. Ba, do tego, co wyśmienite. A wyśmienite jest to. Świeży płat skarpia Marinero, tylko złoty 49 za 100 gramów. Oferta ważna do wtorku lub wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, o kim Janusz Głowacki powiedział tak. Ona jest kobietą brzydko ładną. Jak zareagowała? Szczerze się roześmiała i podziękowała. Wie Pan, dla aktorki to właściwie spory komplement. Innym razem dodała, miewam momenty, że właściwie mogę sprawiać wrażenie świrniętej. Zawsze ważne dla mnie jest to, żeby było trudno, żeby wciąż była ta poprzeczka do przeskoczenia. Od paru ładnych lat osoba ta przeskakuje tę swoją poprzeczkę nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Przeskakuje rozważnie, z pokorą i dystansem do samej siebie. A tę piosenkę, która za chwilę zabrzmi, śpiewa ktoś, z kim nasz gość paradoksalnie ma dużo wspólnego. Tyle, że Kalina Jędrusik przeskakiwanie własnej poprzeczki musiała ograniczyć do jednego kraju. Na całych jeziorach ty, o wszystkich dniach, porach ty, w marchewce i w naci ty, od Mazur do Francji. Na co dzień od święta i w leśnych zwierzętach ty, i w ziołach, i w grzybach, w nadziejach, że to chyba ty, we wróżbach i w kartach ty, na serio i w żartach ty, sezonie i potem przed ptaków odlotem na wielką tęsknotę ty, zawsze ty. A w kącie kto stoi, ja, kto się niepokoi, ja. W paskudnym wierszyku ja, a rozum kto traci, ja, kto łzą się dławaci, ja, i kto czeka z pieczenią mazurską jesienią, ja, zielono od marzeń my, na kładce i w barze my. Do pary nie w parze bezsenni żeglarze, na całych jeziorach my, jednak my. Kalina Jędrusik, na całych jeziorach ty, a w studiu aktorka, córka, siostra, mama, żona, Agnieszka Grochowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra kolejność. A co było na początku? Słowo. Aktorka, córka, siostra, mama, żona. No, można znak równości wszędzie postawić. Balans. Tak, znaczy no, ja się staram. Staram się i ja nie wiem, czy ja bym to nazwała balansem, bo do tego to mi jest chyba daleko, tak myślę sobie, ale taka chęć, żeby... żeby to była jakby jedna rzeczywistość, nie wiem jak to powiedzieć. Że aha, to nie są. Spójne. Tak, że to jest spójne, że moja praca w jakimś sensie nie jest czymś kosmicznie innym niż moje życie, w tym sensie, że to jest tam ciągle jakoś ja. A bardziej pani jest ładna, czy bardziej brzydka? O Jezu. To zależy kiedy chyba. Tak, to była ciekawa rozmowa, ciekawy komplement. W ogóle ciekawa praca, bo my żeśmy razem robili Kopciucha w teatrze, już właśnie nieistniejącym Teatrze Małym, który był częścią Teatru Narodowego. Amerykanin Will Pomeranz to reżyserował, sztuka jest Janusza Głowackiego, w świętej pamięci już wspomnianego przed chwilą. I to było bardzo ciekawe, to było takie bardzo mocne doświadczenie i też wspaniała znajomość tak naprawdę. A co jest w pani brzydkie? Jakie trudne pytania. Co jest we mnie brzydkie? To jest po prostu, ja nie wiem, bo to pytanie jest po prostu, nie wiem, czy nie o to chodzi, że ja bym nie wiedziała, tylko jeszcze trzeba się do czegoś przyznać i to jest, nie wiem, czy to nie jest najtrudniejsze pytanie. Trzeba albo nie trzeba. Jakie dostałam w życiu. Ja za szybko mówię, to na pewno, to jest bardzo brzydkie we mnie, ja tego bardzo nie lubię, tak trochę mówię żartobliwie, ale jest to mój chyba największy kompleks, jaki posiadam. No ciekawe to jest. No dobrze, to pójdźmy dalej w takim razie. Nadal pani chce, żeby było trudno? Chciałabym, no. A tu jest trudno i ci poddaję walkowerem po prostu. No właśnie, to gdzie ta autentyczność? No dokładnie, dokładnie. No wszystko jak widać ma różne strony. Miewam momenty, że mogę sprawiać wrażenie świrniętej. Jest pani świrnięta? Tak, to zdecydowanie. Ja to pewnie odnosiłam do pracy. W sumie to zawsze byłam radykałem, muszę powiedzieć, bo jak teraz sobie pomyślę, ile ja właśnie a propos też tych wyborów takich, też na samym początku, tych wyborów, które de facto w dużej mierze, myślę, ustawiły też, tak w cudzysłowie mówiąc nieładnie, to, co ja w ogóle robię, czyli że zajmuję się pewnymi konkretnymi rzeczami, że założenie było głównie takie, że chciałam po prostu grać w dobrych scenariuszach. To się potem przełożyło na założenie, że w jakimś sensie jest mi wszystko jedno, czy gram te dobre scenariusze w Polsce, czy gram za granicą, ale że to po prostu chcę, żeby były ciekawe historie z ciekawymi ludźmi. A mój radykalizm na początku polegał na tym, że ja po prostu czekałam na te scenariusze. Nie było pani nie wszystko było. Jedno, ponieważ kiedy Spielberg pojawił się i powiedział, zapraszam panią do Stanów, zagra pani w serialu. I pani powiedziała wtedy, nie, że chcę grać nie. W filmach. Nie mogę tego odżałować po dziś dzień po prostu. Tak. Bo niestety oprócz tego, że no, ja powiedziałam, co tam czułam, no to w jakimś sensie była to jednak jakiś rodzaj ignorancji, bo po prostu tam się już robiło dobre seriale, o czym ja jakoś po prostu jeszcze nie wiedziałam. No tak, ale to też jest spójne, to też jest autentyczne i to jest cena za to, że pani jest sobą, można tak powiedzieć? No spoko, tylko akurat w tym wypadku można było jakby sprytniej to rozegrać nieco, ale oczywiście to też jest coś takiego, że generalnie może nie ma co żałować, bo ja też uważam, że rzeczy, które nam się przytrafiają, to są takie rzeczy, które są nam w stanie się przytrafić. Znaczy dobry czas, dobre miejsce, tak? Jesteśmy nie, gotowi. Chyba nie ma innej opcji, że my po prostu takie rzeczy nam się przytrafiają, na jakie jesteśmy gotowi. Że w jakimś sensie to się wtedy zdarza, kiedy może się zdarzyć, albo się nie może zdarzyć. Jest pani gotowa na to, żeby dostać Oscara? No nic takiego nie wskazywałoby na to, że ma się to jakoś przytrafić w najbliższym czasie. A pani gotowość jest jaka? Moja gotowość jest taka, że ja jestem gotowa na wyzwania. I tak jak się jeszcze pewnie jakiś czas temu bałam i nie byłam w stanie do końca głośno powiedzieć, czego chcę, to teraz już chyba coraz bardziej jestem w stanie. Jest pani dobrą aktorką? Dobrą, tak. I ja się nie boję. W sensie ja nie boję się już oceny i to nie o to chodzi, że się nie liczę z oceną, bo się liczę, tylko w jakimś sensie zakładam, że bez pewnego ryzyka na pewno pewne rzeczy nie mogą się urodzić. I to ryzyko, i ta zmiana, i te nowe rzeczy bardzo mnie szalenie ciekawią. I tak naprawdę, jakbym miała powiedzieć, co mnie najbardziej ciekawi, to właśnie to. Żeby było inaczej niż już było, no żeby było wyzwanie po prostu. A do czego to jest pani potrzebne? Żeby było wyzwanie, żeby w pewnym sensie były ekstrema? No nie wiem, no mamy, nie wiem, no różnie ludzie oczywiście mówią niektórzy, ale powiedzmy, że takie główne założenie jest, że jest jedno życie. A pani w to wierzy? Nie wiem, w sensie powiedzmy, że na potrzeby tej jakby energii, którą ja teraz mam i że chciałabym pewne rzeczy realizować, no to powiedzmy, że zakładam, że jest jedno życie i że chciałabym te dni przeżywać w taki sposób, żeby, nie wiem, żeby być szczęśliwym, że się żyje, że to jest w porządku, że można, że póki jakby człowiek tutaj jest i ma siłę, to można zrobić bardzo dużo, bardzo fajnych, bardzo ciekawych rzeczy, które de facto jakby nadrzędną rzeczą jest to, że one mnie ciekawią po prostu i że to są konkretne godziny, które spędzam na przykład na planie albo spędzam w teatrze. I te godziny są ważne bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dla mnie, dlatego że efekt końcowy, on może być różny i on zależy od bardzo wielu czynników i czasem pewne rzeczy się nie udają. Ale te każde poszczególne dni, które ja przeżywam, one w jakimś sensie no nie wiem, no muszą być jakieś takie warte przeżycia, no. Wie pani, co powiedział Eustach Rylski, który nie tak dawno siedział tutaj, w tym miejscu. Powiedział, że chyba trzeba być idiotą, żeby czuć się w tym życiu szczęśliwym. Ale dlaczego? To było bardzo ciekawe dla mnie. Dlatego, że jeżeli ktoś jest myślącą osobą i wrażliwą, to nie sposób jest nie dostrzec tego potwornego cierpienia, które jest na wyciągnięcie ręki. I to naprawdę mnie zatrzymało, bo absolutnie, tak jak pani, dążę do tego, żeby to miało sens, ale jakiś taki szczęśliwy sens tutaj. No tak, myślę, że tylko, że wspomniany już dzisiaj balans, że coś takiego, żeśmy byli w stanie wstać rano. Ja to wszystko rozumiem. To, o czym pan Eustachy powiedział, ja to bardzo dobrze rozumiem. Myślę, że to bardzo dobrze znam. I pewnie aż takim idiotą czy idiotką jednak nie jestem, ale... ale bardzo mnie ciekawi ta druga strona. Bardzo mnie ciekawi to, że każdy z nas ma jakiś rodzaj energii w sobie, która się może różnie uzewnętrzniać i jakby ten rodzaj takiej dobrej energii, która z nas płynie i która pomimo tego, że różne rzeczy nam się przytrafiają, również bardzo złe, ona jest, znaczy jest takiego, że jest jakaś chęć bycia tu i życia i popychania tego dalej, z tego nie może nic złego wyniknąć. Znaczy, albo nawet dokładnie w związku z tym, że tak dużo jest cierpienia wokół i tak dużo cierpienia nas samych dotyka. No więc to jest taka, no, jakby, no, ciekawe złożenie, z którym my cały czas się borykamy, myślę. Dużo cierpienia przypełnia postaci, w które pani się wciela. I z tymi postaciami ruszyła pani w świat, to znaczy one do pani przyszły. Kiedy ląduje pani w Zurychu, Berlinie, Rzymie, nie wiem gdzie jeszcze, gdzieś w dalekim świecie i znajduje się pani na tym światowym planie filmowym, to czego się pani boi? No w sumie to się boję pewnie tego samego, czego się boję też w Polsce. Znaczy takiego, to jest ten pierwszy moment wyjścia na plan, zawsze jest taki sam. To jest to, o czym też mówił zawsze i też pisał w swojej książce Andrzej Wajda, że my się też chowamy za tą rozmową, że teraz może porozmawiamy o tej postaci, że może powymyślamy, a usiądźmy do stołu, pogadajmy, a co jej się przydarzyło wcześniej, a co w ogóle... A tak naprawdę aktorstwo to jest działanie. To jest akt. Ten moment przejścia z tego, że to jest jakaś idea, która jest, nie wiem, zapisana w scenariuszu, zapisana w sztuce, zapisana gdzieś i wymyślona w czyimś umyśle i chodzi o to, żeby przejść przez te drzwi i to zrobić po prostu. I to za każdym razem jest obarczone ogromnym lękiem. Lękiem o to, czy to się uda, lękiem o to, że ktoś to ocenia, lękiem o to, czy w ogóle ja jestem w stanie to zrobić, co to tak naprawdę będzie za postać, czy to w ogóle ma wszystko sens. No człowiek się mierzy sam ze sobą też. Za granicą dochodzą kolejne elementy grania, nie wiem, w obcym języku, po angielsku, po niemiecku. I człowiek się dowiaduje, że po polsku to ma tutaj bardziej, a po angielsku, amerykańsku na przykład, albo jak stara się mówić lepiej, to w ogóle ten dźwięk się rodzi gdzieś w gardle po prostu. Tak, inne mięśnie biorą w tym procesie udział. Jak zaczyna ćwiczyć to po prostu, tak. To nagle się dowiaduje, że jego język jest w stanie pewne rzeczy zapamiętać i jakoś je inaczej ułożyć. I to jest ten najtrudniejszy moment, żeby po prostu zrobić pierwszy krok. Znajdzie się pani w Hollywood? Nie mam pojęcia. A chciałaby pani? Ja bym chciała na pewno pracować z Terrencem Malikiem. Chciałabym na pewno pracować z Sorrentino, braćmi Dardenne, z Lechem Majewskim na pewno chciałabym pracować. Jest, pewnie mogłabym dalej jeszcze wymieniać. Na wschód możemy pojechać, prawda? No, z Wegancem na przykład, no, na proszę przykład. Bardzo. A z kim pani pracowała? Kto porządną pieczątkę odbił na pani aktorstwie? Andrzej Wajda. Andrzej Wajda, Agnieszka Holland. U Holland mogłaby pani zagrać nawet? Kamień albo drzewo. Co pani sobie myśli, kiedy przypomina sobie te dwa słowa Ridley i Scott? To ja bardziej myślę Tom Hardy wtedy. To była wspaniała przygoda. Robiliśmy film System w Pradze i miałam wybitną przyjemność odbycia 4 dni zdjęciowych w towarzystwie Toma Hardiego. No to było coś, no bo to była naprawdę jedna scena, my żeśmy sobie ją robili, on miała 2 minuty, ale powtórzyliśmy już chyba, no nie wiem ile razy, bo mieliśmy 12 godzin na nią, także graliśmy sobie na tych wysokich emocjach. No wspaniale jest pracować z takim partnerem. Pamiętam, że jak żeśmy zaczynali o 8 rano, to jak on stał przede mną, to zastanawiam się, czy ja po prostu... Bo ja nigdy go nie widziałam oczywiście na żywo. Nigdy właściwie z nim rozmawiałam. On tam w tym filmie jeszcze grał z takim rosyjskim akcentem. I ja się zastanawiałam, Boże, bo oczywiście to się nie ma żadnej próby. Każdy przychodzi z tej swojej przyczepy i musi być gotowy na 800%. I teraz, Boże, ale on zacznie mówić, to czy ja zrozumiem, co on w ogóle mówi i czy ja wejdę w tym miejscu, gdzie mam wejść i co to w ogóle będzie. I on nagle zaczął i to po prostu tak jakby zawirowało wszystko i nagle człowiek jest w tej sytuacji tak, jak jest zawsze. Naturalnie. Tak, to też duża satysfakcja, bo no bo jak na jakimś poziomie wiem, że dałabym radę po prostu. I to wiadomo, to nawet już pomiędzy angielski trzeba ćwiczyć i tak jak mówię, to jest materia, z którą się trzeba zmierzyć, czy niemiecki, czy jakikolwiek inny język. Po prostu ja wiem, że w jakimś sensie ja mam inną osobowość, ja jako ja, jak zaczynam mówić w innym języku. To jest kwestia tonów, dźwięków, mięśni, innego słownictwa. I to się na wszystko przekłada, ale w sensie takiej jakby bycia energetycznego z drugim człowiekiem na planie, to ja to jestem w stanie udźwignąć. Mnie to bardzo ciekawi. A z kim wejście w taką relację? Z kim granie? Było dla pani takim największym wyzwaniem. Było? Czy byłoby? Byłoby, tak? No, to nie, to najpierw było, a potem byłoby. Było. O rany. No to chyba właśnie z nim. No tak, że to... No i potem było, teraz miałam drugie spotkanie, to w Rzymie, to był Matthew Modine. Tak. No to też, bo to chodzi o coś takiego, że to jest legenda. To po prostu spotyka się człowieka, którego się od lat ceni, którego się oglądało mając 12 lat filmu Ptasiek. I to jakby zostaje na całe życie. I potem wiadomo, że człowiek z nim zaraz się spotka, że będzie próba w jakimś pałacu pod Rzymem. I tam trzeba iść na to spotkanie, zachowywać się w miarę jakoś przyzwoicie, normalnie i być w stanie wziąć udział w próbie czytanej na początek. No i to są duże emocje, bo no wiadomo, no bo to jest ktoś, kto po prostu jest gdzieś w twoim świecie już od bardzo, bardzo dawna i nagle go spotykasz, a potem to się zamienia w taki jakiś nieprawdopodobny zysk pracowania z kimś po prostu przez na przykład 3 miesiące, spotykania go codziennie rano, jedzenia razem obiadu w trakcie zdjęć, rozmawiania o różnych rzeczach. To jest niesamowite, bo to zostaje. To jest moje prywatne doświadczenie, takie powiedziałabym życiowe, bycia z kimś tak utalentowanym i tak hojnym człowiekiem też. To jest bardzo wiele dla mnie. A pani jest hojna? Staram się. Co to znaczy być hojnym? W tym zawodzie wydaje mi się, że to polega na tym, tak ja to odbieram, że to polega na tym, że jesteś gotowy coś dać partnerowi i jesteś gotowy też od niego wziąć. To znaczy, to zakłada dla mnie nierobienie sobie takich bardzo sztywnych założeń tego, co ja do końca będę grała i jak ja będę odpowiadała, tylko po prostu otwartość na drugą osobę. Uważność? Tak, patrzenie jej w oczy i czekanie na to pytanie, które ona zada, po to, żeby odpowiedzieć. Że ta odpowiedź nie jest z góry wiadoma. Bo mi jest wtedy łatwiej grać, bo wtedy aktorstwo jest odpowiedzią. Ta odpowiedź może być prawdziwa, jeżeli człowiek słucha tych pytań. To w takim razie, to pani miała takie życzenie. Z kim byłoby? Nie, ja mam jedną osobę zawsze tylko. A, ja chyba wiem, kto. No, kogo? Ja chyba wiem, Meryl. Tak? Meryl, tak, Meryl. Jak ja sobie wyobrażę coś takiego, że ja z nią siedzę na planie gdzieś i że coś ona do mnie mówi, a ja muszę odpowiedzieć, to naprawdę to tak siedzę i mówię, Boże, to jest naprawdę... To by było coś, no. To by było coś. A słyszała pani o tych aktorów, którzy z nią grali i jakim jest człowiekiem? Nie wiem. Nie miałam w sumie przyjemności. Chociaż ja podejrzewam, że jest wspaniałym człowiekiem. To dobrze, to niech tak będzie. I mogę życzyć pani tego tylko, żeby takie doświadczenie było. Co pani robiła w Sylwestra 40 lat temu? No nie wiem, czy ja płakałam, czy co ja tam robiłam. Kwiliłam. Kwiliłam. No urodziłam się faktycznie wtedy. Aha. Boże, jakie to dziwne jest. Dlaczego? No 40 lat. Dużo czasu. Dużo? Dużo. Niektórzy by powiedzieli tak mało. A nie, no pewnie tak. A pani jakby powiedziała? Coraz bardziej mi towarzyszy taka myśl, że my aż tak się bardzo nie zmieniamy, jak nam się wydaje. W sensie, że w ogóle to poczucie czasu jest takie dziwne. Ja pamiętam mojego dziadka, który no już tak blisko przed śmiercią mówił do mnie i do mojej siostry, że on się czuje młody. Ja pamiętam, że ja wtedy tego nie do końca byłam w stanie to zrozumieć, bo jemu chyba właśnie chodziło o to, że on się w jakimś sensie wewnętrznie czuje taki sam. I on nam mówił, że czuje się taki sam, jak miał 20 lat, że w jakimś to, co jest wewnątrz niego, że to się tak bardzo nie zmienia, że zmieniły się okoliczności, zmienia się ciało, zmienia się czas, minął, to całe życie minęło w jakimś sensie, przeszło, ale gdzieś ta istota, którą mamy w sobie, ona jest jakaś taka sama, że to jest największa być może tajemnica czegoś takiego, co to właściwie jest. Na ile ta zmiana, która w nas zachodzi, jest być może powrotem do czegoś, co w ogóle już było. Tylko gdzieś zostało, nie wiem, przykryte, zapomniane, zlekceważone. To są niesamowite tak naprawdę procesy. I czy my jesteśmy tym czymś, czy jesteśmy opakowaniem? No myślę, że jednak jesteśmy tym czymś, jak sądzę, ale że jest jakiś trzon. Znaczy jest coś takiego, co nie wiem, jak to nazwać. Może prawda. To, kim naprawdę jesteśmy, no, że czasem musimy się zmienić, dlatego że Zapomnieliśmy o czymś, co jest dla nas ważne po prostu i to cały czas gdzieś jest. Musimy to trzeba nadrobić, znaleźć, odkopać jakoś. Odkopać. A co dla pani dzisiaj jest naprawdę ważne? Boże, dlaczego pani mi zadaje takie trudne pytania? Bo miało być trudno, ja podobno to lubię. O rany. Dla mnie jest dzisiaj najważniejsza odwaga. Nie wiem, jak to powiedzieć. Odwaga i wolność. Jakim pani była dzieckiem? Właśnie dzisiaj pokazywałam moim synom w samochodzie, jakim byłam dzieckiem, bardzo się śmiali. Takie, bo zdjęcie było potrzebne, gdzie ja mam 10 lat i takie jest właśnie legitymacyjne zdjęcie właśnie z podstawówki. Oni są mali, prawda? Mali, mają 7 i 3 lata i właśnie zobaczyli to zdjęcie i się strasznie śmiali. I powiedzieli, nawet jesteś do siebie podobna. Więc to właśnie coś w tym jest, no, że to byłoby dobrze nawet być do siebie podobnym. To jest w ogóle bardzo, uważam, cenne spostrzeżenie. Kim dla pani był pani dziadek? Ja miałam w ogóle dwóch dziadków i dwie babcie. Aha. I oni wszyscy właściwie byli dla mnie jakoś szalenie istotni. I ten dziadek pewnie, o którym ja też dużo zawsze mówiłam, to był dziadek Henryk, który Mickiewicza recytował w dowolnych okolicznościach. Zawsze 100 lat śpiewał nadprogramowo a la Kiepura, wersję taką powiedziałabym a la balkon w hotelu Bristol. No po co mówić? Można zaśpiewać. No nie, no dziękuję. A śpiewała pani tak jak on, Kiepurę? No my żeśmy się wygłupiali, no bo on taki był barwną osobą i zawsze szybko chodził, zawsze żeśmy właśnie w Sylwestra robili tymi dziurkaczami konfetti, potem żeśmy rozrzucali po całej Warszawie i tak my żeśmy z siostrą biegły za nim, bo on bardzo szybko chodził. Taki był zawsze energiczny i bardzo był ciekawą osobą. To już nie zapytam, ile pani z niego ma. No tak, no właśnie, chyba całkiem sporo. Jaki kolor miało pani dzieciństwo? Kolor? Kolor? Boże. Smak wiem, że miał jak guma Donald. Ciężko było taki, zdobyć, no tak, chyba, nie? No i to taki, albo Gech Mamba. Zdobyta gdzieś. Ukradkiem i potem sanki i taka mamba. Nie, to po prostu, że człowiek pamięta takie rzeczy, że tam ma, nie wiem, 4 lata czy coś i pada śnieg i rodzice mówią, chodź, idziemy na sanki i wyciągają, to jeszcze mamy gumę mambę. I to takie szczęście, po prostu, że już nic więcej człowiekowi nie jest potrzebne do szczęścia. To a propos znowu tego szczęścia, bo człowiek oczywiście dąży do czegoś, ale bardzo rzadko to jest taki los człowieczy, że jakby satysfakcja osiąga się nader rzadko i właśnie we wszystkim zawsze można znaleźć dziurę. To jakby te pójście na sanki i ta guma mamba, to właściwie jakby miałam powiedzieć jedno takie doświadczenie w życiu, które było kompletne, to było to. Z całego życia? No to tak, w sensie, że nie było żadnych cieni. I że człowiek potem nie dzielił tego na dwoje, albo nie oceniał, albo nie zastanawiał się, albo nie miał wątpliwości, to myślę, że było tak, że to było pewnie jedyne. A kolor? Kolor? Jejku. Kolor. Nie wiem, taki pomieszany, taki jak trochę jak lastryko. Taki, ale takie włoskie, takie, że na białym tle to są takie kamyki. Takie niebieskie, trochę różowego, trochę żółtego, trochę pasteli. Takie były t-shirty, pamiętam jak ja byłam dzieckiem, takie w takie jakieś różne dziwne literki. Albo w takie oldschoolowe. One teraz wszystkie teraz wracają, to wszystko takie stało się modne. Mm. Ale właśnie taki, że taki jest maj i tak szczęśliwie wyszło słońce, jest takie pierwsze słońce, jest tam, nie wiem, 23 stopnie. I takim ma się taki oldschoolowy t-shircik w literki i w kolorach lastryko. I to jest właśnie to. Blisko pani do tego? Tak myślę. Jakoś to wszystko dobrze wspominam. Jezu, moje dzieciństwo ma kolor lastryko. To jest po prostu naprawdę... I że ja do tego doszłam teraz, ja tego nie wymyśliłam, to jest naprawdę... Ja się zastanowię, co z tym dalej zrobić, z tym spostrzeżeniem. Ale to dosyć poetyckie. Tak, bardzo. No to niech zabrzmi teraz muzyka poety. Co to będzie? Bob Dylan. One more cup of coffee. voice that trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Bob Dylan, a w studiu Agnieszka Grochowska. Nie wyczuwam w tobie czułości, ani przywiązania, czy miłości. Twoje serce jest nie dla mnie, tylko dla gwiazd na wysokości. To tak cytując pana poetę. Często patrzy pani w gwiazdy? Za rzadko. Za rzadko. Dziękuję, że mi pani na to zwróciła uwagę. A co pani tam widzi, kiedy już pani patrzy? No widzę bezkres. Widzę coś takiego, co też dobrze mi umiejscawia na tym świecie, to znaczy w takiej jakby dobrej proporcji mojej ważności, co do w ogóle reszty. Ale też to jest to, co właśnie to znowu się jakby z Kazachstanem bardzo związane, czy z tym moim doświadczeniem Kazachstanu. To był film pod tytułem Stepy. Ale też tego, że z jednej strony człowiek jest niewielki i w ogóle ta skala jest jakby taka, że my jesteśmy malutcy, a to cała reszta jest dosyć ogromna. Ale to nie jest coś, co obezwładnia. To jest coś, co właśnie, czego ja doświadczyłam w Kazachstanie. To jest coś, że energia jednak na każdym tym poszczególnym ziarenku, które tutaj jest, ona się kumuluje i jakby się ogniskuje. I to jest bardzo ciekawe połączenie. Z jednej strony jakby rozumienie tego, że w jakimś sensie nie ponosisz odpowiedzialności za wszystko, a jednocześnie możesz bardzo wiele. I to jest bardzo jakby... Bardzo ciekawy, jakby na miarę jakby swoich możliwości i swojej mocy, ale to jakoś mi towarzyszy od tych już dobrych 10 co najmniej lat, tak jakby zrozumienie tej sytuacji chyba. I jak ja w te gwiazdy tak patrzę, to tak mi się to też dobrze przypomina. Gdzie trzyma pani swoje orły? Ja mam jakiegoś orła? Mam jednego. Nie, są trzy. Nie, a w sensie nie, orły, mam jednego orła. A, dwie nominacje. Dwie nominacje, mam jednego orła. Można sobie wyobrazić, że blisko było. Tak, orła mam zabę wstydu. Cybulski? Cybulskiego, tak. No tak... W kuchni one tak są rozsiane takie, bo że jakąś półkę mam specjalną? Nie mam żadnej półki. Czym one dla pani są? Wiem, że na pewno wtedy, kiedy to się wszystko zdarzało, że te nagrody przychodziły i no właśnie, że nie wiem, że takie rzeczy, z których ja byłam bardzo jakoś zadowolona i dumna, że film Bez wstydu, że wydawało mi się, że to jest dobra rola po prostu bardzo i że nagle można za nią dostać orła, że to jest tak jakby, że to też środowisko tak uważa. To jest bardzo w jakimś sensie ważne, że człowiek nie jest w tym jakby sam. To też pokazuje po prostu, że jesteś, grasz w filmach i jakoś to cię jakoś dotyczy po prostu. I oczy społeczeństwa akceptują. No, dokładnie. To jest tak, jakby ktoś podał jakąś rękę, czy w takim momencie, w którym potrzebujesz tej ręki. I to jest tak jak z tymi wszystkimi spotkaniami też zawodowymi, że naprawdę po już lata minęły przecież od tego czasu, kiedy robiliśmy na przykład Wałęsę. I ja naprawdę sobie czasem przypominam rzeczy, które tam się działy i naprawdę im więcej czasu mija, tym mam większe poczucie, że dostałam bardzo duży prezent. I że mam coś, jakbym ja, jak mówił mój dziadek, mówił zawsze na nas, że jesteśmy jego brylantami. I ja naprawdę mam takie poczucie takiego, że mam taki brylant w jakimś kieszonce czy w jakimś pudełeczku, że to się nie kończy gdzieś. To zostaje i to jest bardzo dużo, bo to pozwala ci jakby, nie wiem, czasem ci się właśnie przypomina w jakichś dziwnych momentach i właśnie pozwala ci zrobić kolejny krok do przodu. Ile nocy spędziła pani z Danutą Wałęsową? No wiele nocy. Łącznie z tą nocą, w której urodziłam moje pierwsze dziecko, bo miałam przykazane, że muszę koniecznie do pani Danuty zadzwonić od razu, jak się mój pierwszy syn urodzi, co niezwłocznie zrobiłam. W związku z tym pamiętam, że dzwoniłam ze szpitala i no ona mi tak bardzo mi towarzyszyła wtedy na tym etapie mojego życia, bo faktycznie to się jakoś tak i zawodowo, i prywatnie bardzo wtedy było intensywnie i cały, my żeśmy film Wałęsa bardzo długo kręcili, bo aż chyba półtora roku. Dużo tych właśnie życiowych zmian wtedy u mnie było i to był taki, no myślę, że wiele. Powiedziała pani, że chciałaby być taka jak Danuta Wałęsowa. Dlaczego? Bo pani Danuta jest silną osobą bardzo i zawalczyła też o siebie, w jakimś sensie bezkompromisowo też. Napisała wspaniałą książkę, w której bardzo wiele o sobie powiedziała. Myślę, że to wymaga bardzo, bardzo wielkiej odwagi, żeby to coś takiego zrobić. Także no, chciałabym być bezkompromisowa i odważna. Ale to niesie ze sobą, ja wiem, i ryzyko, i obciążenie dla innych osób. Wiem, dlatego to jest takie trudne. A pani lubi trudne. No właśnie. No tak, no. Ale w sumie chyba wychodzi na to, że jak mówi bohaterka sztuki, w której ja teraz gram w teatrze, można nas obejrzeć z Olą Popławską. Szóste piętro, tak? Tak, Szymonem Bobrowskim, Bartkiem Topą na szóstym piętrze w spektaklu Niezwyciężony. To tam mówi ta moja bohaterka coś takiego, jedyne co my mamy w tym cholernym życiu, to jest prawda. No i to chyba jest prawda. A jak duże tak naprawdę ma pani skrzydła? No takie jeszcze, no rosną. Rosną? Rosną, no. Takie mam poczucie. Ale pozwalają już frunąć? Tak, od czasu do czasu. Ale właśnie przez to, że jest tak jakaś odwaga, żeby troszeczkę je tam... jak się mówi? Rozpostrzeć. Właśnie, rozpostrzeć. No tak, język polski jest bardzo trudnym językiem. Ale wspaniałe przez to również. Ale najpierw, zanim te skrzydła zaczęły rosnąć, miała być paralotnia. Jak to? No chciała pani skakać. A było coś takiego faktycznie? Było czy nie? Było. No właśnie, to dziękuję, znowu mi pani przypomniała o czymś istotnym. No ale po co ta paralotnia? Co ona miała z panią zrobić? Ja po prostu jestem ciekawska. Ja bym chciała zobaczyć, jak to wszystko z góry wygląda. Nie, to jest takie ciekawe, takiego doświadczenia czegoś, troszeczkę takiej nieważkości jakby. Ile w pani z ciemności? Ja się staram walczyć z tym. Znowu wracamy do być może problemów idiotów, w sensie, że próbujesz być szczęśliwy w życiu. Ja jestem w tej samej drużynie, co pani. No właśnie. Tak mi się przez chwilę nawet przykro zrobiło, że jestem w tej drużynie, ale w sumie to trzeba się pogodzić po prostu z tym, zdaje się. I ucieszyć. Dokładnie. I po prostu tą drogą już dalej postępować, bo już w sumie nie ma żadnego innego wyjścia. Tak, no ja staram się walczyć z tym. A ma pani to w sobie? Na pewno. I ja dużo jakby przez pracę też przepracowuję, wydaje mi się. Dużo puszczam rzeczy, które są ciemniejsze, czy są ciemne po prostu, to ja je wkładam tam. Trochę to takie jest, że ta praca daje taką dziwną możliwość bycia tam, gdzie właściwie może nigdy by się nie było, albo bycia tam, gdzie się nie chce być, albo bycia tam, gdzie się człowiek boi być. I to można trochę w tej pracy zrobić. Ja tak pytam o tę ciemność, bo powstał fenomenalny film W ciemności Agnieszki Holland. Tam dużo takich traumatycznych momentów jest. Co było dla pani najtrudniejsze do udźwignięcia? Kiedy wchodzi pani z takim autentycznym bagażem swoich emocji, poszukiwania w sobie głęboko, kiedy to nie jest naskórkowe, tylko trzeba doświadczyć w pewnym sensie jednak na sobie. No tak, to jest paraliżujące też, bo to jest paraliżujące też dlatego, że wtedy dokładnie jest to złożenie, że wokół jest tyle cierpienia, że wokół było tyle cierpienia, że człowiek nie może temu podołać, jakby tego zrozumieć w ogóle tego, że ludzie naprawdę doświadczali tego wszystkiego. Powiedzmy, jakby, że to wojna? Tak. Powiedzmy, że to kanały? Tak. Powiedzmy, że to relacja mama-siostra? No to jest bardzo ciężkie. I też właśnie dlatego, że że ja przynajmniej pamiętam i z tych moich doświadczeń właśnie i z w ciemności, i ze stepów, że człowiek się czuje taki nieadekwatny w jakimś sensie. To znaczy, że nigdy nawet minimalnie w swoim życiu się nie zbliżył do tego rodzaju doświadczenia. Jak są zdjęcia w Łodzi, no to właśnie przed hotelu. W hotelu jest czysto, sucho, jest ładna łazienka, było śniadanie. Trochę człowiek marudził rano, bo w sumie to nie zdążył kawy wypić. I różne ma tam inne problemy. Nawet jeżeli głośno nie marudził, to tam sobie coś do siebie marudził. I tak łatwo w nas jest, na samych jest nam jakby poczuć dyskomfort. My czujemy dyskomfort z takich rzeczy, które właściwie są totalnie nieistotne, a i tak czujemy ten dyskomfort. I nagle lądujesz na planie i schodzisz, po prostu otwiera się właz. I tak jak są te zwykłe studzienki. No, pan odkrył właz i my żeśmy po drabinie całą ekipą, tam 50 czy ileś 60 osób musiało zejść po prostu po drabince w dół do jakiegoś podziemnego miasta. I to trwało i potem się nie dało porozumieć, nie dało się kręcić, bo tam jest echo i nie dało się nic właśnie zrobić, bo jest sparaliżowana cała praca i żeby tak stali, tak się też denerwowali i to tak człowiek się czuje tak jakby no ma takie poczucie winy, że po prostu nic o tym nie wie, że w ogóle jakby nie powinien podchodzić pod historię prawdziwych ludzi, którzy mieli prawdziwe doświadczenia. I którzy zapłacili prawdziwą cenę. No tak. Czasem zdarzają się takie momenty, że my tak się staramy jakby. Że pamiętam, że też z Julką Kijowską, żeśmy tam siedziały i w Lipsku były zbudowane te jakby scenografie, my żeśmy tam siedzieli w tych jakby kolejnych tych przestrzeniach, które są w filmie, że my się przenosimy jakby z komory do komory, ukrywając się. I pamiętam, że były godziny, my żeśmy nie wychodzili z tej scenografii, że w jakimś sensie potem jest taki poziom czegoś takiego, że ponieważ człowiek chce być uczciwy wobec tej historii, wobec tych ludzi, którzy to przeżyli, to, że po prostu nie wychodzi. Pamiętam, że różne rekwizyty, różne jakieś notatniki, ołówki tam. I pamiętam, że miałyśmy takie doświadczenia, że tam z Julką żeśmy siedziały i że coś żeśmy notowały i że zaczynasz naprawdę, próbujesz uruchomić wszystko, co masz, czyli swoją wyobraźnię, swoją wrażliwość, żeby poczuć to, jak się może czuć ktoś, kto tam jest. Bo pamiętam, że chyba to co ja tam napisałam, było czymś takim, że ja się boję tego, że tego wyjścia i tego, że człowiek chce jakby wyjść stamtąd, chce, żeby to się wszystko skończyło, ale w jakim sensie, jak to jest możliwe, że bez tych wszystkich ludzi nadal będzie się kręciła karuzela, nagle będą jakieś owoce, które będzie można zjeść i nagle będą jeszcze jakieś, nie wiem, miłe, radosne doświadczenia, które będą się doświadczać. W takim sensie tego już nie może być, bo bez nich to już nie ma sensu. I nagle będą święta Bożego Narodzenia. No na przykład. Czy te święta Bożego Narodzenia to jest taki czas dla pani, który bardziej przygnębia, czy jednak jest to światło, które daje szansę na to, żeby takie trudne wyzwania podejmować w nowym roku? No, to przygnębia dosyć, tak? To przygnębia, to prawda. Dlaczego panią przygnębia? Bo jest za mało czasu, bo jesteśmy w takim jakimś pędzie, że ciągle jakby mi nie starcza chyba jakiegoś, nie wiem, takiego zmysłu, nie wiem, organizacji, żeby jakoś z tego wyjść. Znaczy, żeby nie było tak, że potem 23 człowiek stoi w korku i wtedy taki trochę człowiek jest jakby zamrożony. Bo te święta, tak jak każde pewnie jakby takie mocne jakieś doświadczenie, no które powinno być jakimś doświadczeniem też duchowym w jakimś sensie, tak jak ja to rozumiem, one zakładają, że człowiek musi być otwarty i musi jakby mieć taką przestrzeń w sobie, która, no, która mu pozwoli pewne rzeczy przyswoić. No i potem efekty są takie, śmieję się sama z siebie oczywiście, że potem idę na przedstawienie, pierwsze szkolne przedstawienie syna starszego, który właśnie poszedł do pierwszej klasy i ma pierwsze przedstawienie i widzę po prostu dzieci na scenie, które właśnie śpiewają o tym, o świetle, o tej miłości i po prostu, i my wszyscy płaczemy, ale szlochamy po prostu. Szlochamy patrząc na te dzieci, ponieważ one mają jako jedyny sens. Znaczy to w jakimś sensie to, co one śpiewają, to jak one się zachowują, tak one przyjmują rzeczywistość, to, że jako jedyne być może są w stanie doświadczać chwili i że w jakimś sensie to będzie za tydzień z jakąś przyszłością tak odległą, że właściwie nią się na razie nie warto w ogóle zajmować, ponieważ to jest za daleko. Bo one są jak mistrzowie zen. Są tu i teraz. Nie potrafią się martwić tym, co wczoraj, nie potrafią się martwić tym, co jutro, tylko tu i teraz. No, więc właśnie. Pani też ma takie momenty? No więc staram się uczyć tego, ale tak właśnie patrzę, bo ja nie jestem jedynym rodzicem, który szlocha na tych spektaklach, więc sądzę, że... Bo to jest niesamowite, bo wtedy jakby przez dzieci to... Przez taką piosenkę, przez to... Że widzisz kogoś, to właśnie zupełnie nie chce w tobie nic wzbudzić. To jest niesamowite. Tak. Nie chce w tobie nic, żadnej struny potrącić. Bo nie gra. Nic nie gra. Po prostu wychodzi i mówi i śpiewa to, śpiewa to, co czuje. I w jakimś sensie śpiewa po prostu światło, światło, miłość, miłość. I ty po prostu nagle się kruszysz jak taki... No jak taki ktoś, co stał z lodu i nagle po prostu coś ciepłego przyszło. No niesamowite to jest. A pani święta będą takie po skruszeniu tego lodu? No postaram się, ale to jest, my wszyscy wiemy, że to jest trudne. Postaram to jest się. Trudne, to staram się. Ale też tak się pani postara w kuchni trochę? Zobaczymy. No, ciągle jeszcze mam trochę czasu. Raz, dwa, trzy dni do Wigilii. Nie, momentami jest tak, że po prostu, ale to właśnie też synowie mnie zmuszają czasem, bo dokładnie jest tak, że my po tym pędzie, wracamy do domu i teraz właśnie ostatnio miałam taką serię, że oni raz sobie wymyślili jakieś kruche ciastka, potem wymyślili sobie pierniki, ale wymyślili to na przykład o 19:13 i mi się już wydawało, że to kompletnie nie ma sensu, bo tak naprawdę trzeba po prostu jeść kolację, trzeba się kąpać, trzeba iść spać, żeby w ogóle odpocząć jakkolwiek. Ale w sumie jak oni mi tak namawiają, to tak po chwili jakby... Człowiek i odpoczywa w tym i wałkuje. Oni w ogóle są super zadowoleni. Już po chwili też jestem bardzo zadowolona. No i może idziemy spać o 22:00, no trochę to jest za późno, ale w sumie... Co zyskujemy? Jest duży zysk, tak, jest duży zysk. Więc może na przykład się okaże, że oni wymyślą na przykład, żeby... No barszczu nie będą chcieli na pewno robić, ale może na przykład jakieś pierogi będą chcieli lepić, więc kto wie, możemy podjąć te wyzwanie. A pani lubi niespodzianki? Lubię, tak. A pani święta, najpiękniejsze święta? Bożego Narodzenia, te najbardziej rodzinne w roku święta, to do której jakby pani tak mogła sięgnąć pamięcią? To mi się wydaje, że te, jak byliśmy mali i pamiętam te właśnie takie przygotowania i te pieczarki w cieście takie, nie wiem, czy pani kojarzy coś takiego? Tak się tak w jajku i w mące i tak się to na patelni rzucało. I może ja to zrobię. Portfeliki takie, o! Ja to zrobię w tym roku. Dziękuję. Trzeci raz panu dziękuję za przypomnienie. A czy oni to zjedzą? Ja nie wiem, ale ja to będę jadła z przyjemnością. Tak. I przypomnę sobie, co było przed laty. Ekstra. Po prostu ekstra. Naprawdę bardzo pani dziękuję. Już czuję ich zapach. Za dzisiejsze spotkanie. Pani Agnieszko, po co to życie jest? Nie wiem. Ja chyba nie odpowiem na to pytanie. A nie musi pani. Tak, dziękuję, ale to... Oj... Co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? No właśnie, bym jej powiedziała, bądź szczęśliwa, ale to po naszej całej dzisiejszej rozmowie może wyjść na to, że to bardzo jest jakaś głupia rada. Pan Eustachy Rylski nam tu tak dzisiaj pomieszał szyki. Bardzo nam pomieszał. Serdecznie go pozdrawiam. Tak, i za to dziękujemy nawet, tak, prawda? Bo to bardzo inspirujące. Ale i tak bym powiedziała, da się znaleźć szczęście. A za co by jej pani podziękowała? O rany. Za tę odwagę, którą miała. To jest paradoksalne, ale tak. Trzeba głośno mówić, czego się chce. Ale też trzeba uważać, co się mówi i czego się chce, bo to się spełnia naprawdę. Co dzisiaj powiedziałaby pani z przekonaniem na głos? Ojejku. Nie mogę z panią wytrzymać. Ale już kończymy. Nie, bo to jest niesamowite, bo wie pani dlaczego? Dlatego, że ja się naprawdę staram szczerze odpowiedzieć. No, ale to i mnie to zatyka chodzi. Po prostu, ponieważ nie mam odwagi pewnych rzeczy mówić po prostu. I to jakby ale pani może wszystko, pani Agnieszko, pani może wszystko. Ja wiem. Pani może powiedzieć, nie powiedzieć. To, kiedy pani nie mówi, to też jest bardzo dużo. Ja bardzo wiem, dużo znaczy i waży. O kurczę. Nie musi pani. No, dobrze. To nie? To ja może pomilczę. Tu mam jeszcze jedno? Tak. Wytrzyma pani? Tak, spoko. Czasem trzeba coś stracić, żeby móc coś innego zyskać. Co w nadchodzącym roku chciałaby pani zyskać? Ja bym chciała chyba, tak sobie wyobrażam w przyszłym roku, to chciałabym stanąć naprzeciwko jakiegoś widoku takiego, którego nie widziałam jeszcze nigdy, sama. I chciałabym poczuć siebie jakoś, w sensie zrozumieć, że ja funkcjonuję również bez kontekstu żadnego. I to chciałabym zyskać. Życzę pani nie jednego, ale wielu takich widoków, które zaprowadzą panią do samej siebie. Bo od samej siebie wszystko się zaczyna. Bardzo pani dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jakie życzenia na święta będą tym najpiękniejszymi? Życzę odwagi i życzę bycia ze sobą w takiej jakiejś prawdzie o sobie i wolności. Wolności, wolności, wolności. I takiego napisu, takiego t-shirtu z napisem nic nie musisz. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 była Agnieszka Grochowska.